بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو قد لابنيا آيات السغاسن هي صوبات وصورة التوبة كاملة إلهي سبحانه وتعالى يقول وغسى ورمي في الله هو خبر رسول كيسى عليه الصلاة والسلام منافقين توحي بها أيديه الدونان يتعير دارنا يا مركي قفوة وقية كتوى الأسان هي وحى مركة سلو ووجة يا داجي الله يقول الله سبحانه وتعالى عشر كينا يديه بنديه ويدارنا يا أنبود إله المؤمنين والمنافقين وإذن دارنا يا نذكر هالي نغتين هذا أذكر هالي نغتان إلهي سر هالي نغن ماي هون أو فاسقين وي أبنى إلهي قلنا وقصة ورمي منافقين كوي أحراس أهاي وحول المدينة هاي مركي الله ونوغسة ورمي عشر سيمان عشر هسوه الرئي إلهي ونوغسة ورمي منافقين تأوهر المدينة هايوهر المغالك هاي مركي إلهي قوش هاي كوى مارسي أحرابك هاي أهل البدو ذاهو كفر ذئي المنافق نمضى إلهي مارسي أي كدريهين قدت مارسي أهل المنكة أدنى أيضا أي كؤوليهين إلهي سنقرمين وها الله يسود في حديدي فأسنجر أو نقل يسود جو أحكام وشرائع وهي الله يحوده سبحانه وتعالى الله يأتي علم ليه خلق جيسا إله هو من الفرس فرس وبوحه وصن عين عيس مرك هذا إسراء أحراب فيها إله من وضوه رمى يا مناسقين فأهايين إله يقول ومن الأحراب هو الباديها وحا أكمله الإله من دي ليستخدو كي يلنيه ما في ينفقه بحنايه مغرما مبعو خيالانيه ايه ويتربس بكم اللي نسرانيه ادى يائرا مصيبة وليسئ اللي نسرانيه ومن الناس دكا وحا كمله بإلهي من دي ليستخدو خيالانيه ما في ينفقه بحنايه فيس إلا يكون بحنايه مغرما خيالانيه معنى غرامه خيالانيه شيء مركا سوحا ويه لقد مدقه ذي او لقد جدت ذي أما يحاولوا سبع الدهل وقالي إيا خسارة وحاولوا خسارة كده جانية وحاولوا إيا كده جانية وحاولوا يسويه يسمره جيناية بل وحاولوا حد حنا يا خوف وكعب سنة المناسقين لمن جاء هذا مركز لقوا رمى وحيا هايين مما لديه جرى بنو أسد يبنو قتان مما لديه جرى هايين مركز هذا وحاولوا أعراب سوحاولوا أقسام بي هايين قار منافقين او اله ونوسه سيري او اله يريد ومن الاحراب من يتخذ ما ينفق مكرما واكوها با الهنا الليه ايه قار مؤمنين اياه سمده او اله سبحانه وتعالى ونوسه ايه ايه ايه تحت اله نوسه ايه احراب في امرك وحاوهي اختام تاسوهي بس امرك في احراب وحاو كجرة كوه ونسان في ايه ايه تحت اله نوسه ايه كوحشن أيا إلهي سبحانه وتعالى أن يغور رميا نحايا لدك أهل المدن كأهور المجال كأيوك لفتر قول ساسوي أيا دك حنوي ليهن دك وناسنوي ليهن لكن دك حنمر في ليلاده أيا وحاوي أحراب في إيسيحينه نحايا لأيوك وحي قبان وحي ليلاد جفاف حي قبان ولد مرك أحرابك هو عن في عنين با إلهي أن يغور رميا والله وحيه سبحانه وتعالى دك وحا سميدا متخي لنيا وحا يفي سبيل الله وقب حنيه مغرما مغرو خيالانيه وحلق مقدو ذي قراماه لغاقاتي هدانا إله ذوري ويتربس بكم إلي لك رنا يهداسي المؤمنين حد يائر المسيبة وريسي إلي لك رنا بوائر زمان وي إن جمو كفركي لو سيسي وقدمه ومركا سوحوية أرباب أغان وعيوهنا إذن كتخ اللسان سلاسي جعله معايا المنافقين وحي جعلاجر رسولك عليه الصلاة والسلام يا أصحاب كيسة إنه هلا السماء أو بابعان أو مرتاسي وحيوية قالت إذا إما رح بنانا لنا عاد مرتاسي وحيوية أو كبري قول أضاه السلام فاسا جعلاجر معايا لو وحي جيدا ينتكاليس إسلامك أو جيدا ينسان أقلون يتسهر جيلين مرتا عبد الله بدأ الثلاثة ابن زوكا هيا فيسك عاموي مرتا عبد الله بدأ إلهي حيضاي زمنك وحي يريجنا ايه هو مصائبة ايه لكرنا ايه عليهم كرسولة وقعها تأويب الهي دائرة تستوي عند الدائرة تستوي همان تتير وريسود الهي عليهم كرسولة وقعها دائرة تستوي عند الهي همان تتير وريس فوحي ايه عذاب ايه هلاك ayaga hasu dhaco laa calaykum way waqoona idinka idinku dhicina ayaga halaas hasu dhaco. Marka hadda saas marka leeyahay ilaahay subxaana watacaala inuu ku jaasinayo cadaab ayay markaasi macnuhu noqonayaan. Ee hadda ilaahay subxaana watacaala qofku markuu wax habaaraayo waa qof aan awood lahayn ee rabbiga awoodiisa wax ku habaaro ilaahay inuu uga jaasiyo markaasi isaas. Ta marka waxa weeye waxaa la raacayaa dhaqanka iyo caadada basharta ayaa markii waxa weeye wax ay xumaadaan way habaari jireen. Marka hadda ayaga saas camalaa laga dhigayaahe daa'iratu saw ilaahay subxaanahu watacaala waa ku gaasinayaa. Amase hadda duca caliyi aan laga dhigino sideeda loo daayo caliyi sarkooda waxa ahaanayo la yidhahdo qadar ahaan laga dhigo daa'iratu saw mas-uuliyada middeeda wareegta. Wallaahu alla yidha ilaahay samiicun aleem maqlaayo wey ilaahay waa maqlaya aqwaasha addoominkiisa waa maqlaya qofkii wanaag sheega iyo qofkii xumaan sheegaba ilaahay waa maqlaya. Wallaahu alla yidha ilaahay samiicun aleem maqlaayo wey liaqwaali cibaadihi caliimun alleh ku cilmi la weeye afcaashooda oo ilaahay afcaashoodana caalim ayuu ku yahay. Wa min annaasi dadka waxaa kamid ah dhahdana ilaahay man dil yu'minu billaahi alla rumaynaayo iyo walyoom yoomsi alaakhir oo dambe. Wa min annaasi dadka waxaa kamid ah ilaahay man dil yu'minu billaahi alla rumaynaayo iyo walyoom yoomsi alaakhir oo dambe. Wayatakidu ka yeelanayo maa yunfiqu waxau bixinaayo qurubaatin qurbaan yaala ka yeelanaya kuwa loogu dhawaado cinda allahi afkiisa loogu dhawaado iyo wasalawaati rasuuli wa wasiilatan mid lagu gaaro ilaa salawaati rasuuli rasuulka ducooyinkiisa lagu gaaro. alaa hooy ayuu dha ilaahay innahaa nafaqadaasi qurbatun ayuu dha ilaahay dhayaasho weeye oo lahum ayaga u sugnaatay ay alla ugu dhawaanayaan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. Marka saa horey soo sheegnay acraabtu aqsaam bay ahaayeen kuwa munaafiqiina oo ilaahay hadda uu nooga soo warma aayaddan kasoo baxnay iyo aayaddii ka horeysay wa min annaasi man yattaqiyu maa yunfiqu maqaman ilaahu yihi iyo kuwa mu'miniina oo hadda ilaahay meeshaa noogu sheegaayo nimankaan hadda waxaa la dhihi jiraa niman la yidhaha bani juhayna iyo bani nufayna iyo bani qasaar iyo bani aslam qabaa'il waaweyn oo axraad ay ahaayeen laakiin niman fiican ah. Maxaa yeele iimaanku axraadi iyo qowrkiis ma laha qofkii ilaahay subxaana watacaala iimaan siiyo oo iimaan mu'min ilaahay ka dhiga baadiye ha joogo beris ha joogin waxa weeye maaragtay iimaanku reer magaalnimo kuma xire. Wa min alaxraadi reer baadiyaha waxaa kamid ah dhahay alleh man duul yu'minu billaahi alla rumaynaayo iyo walyoom yoomsi alaakhir oo dambe. Waa hadda meeshaa munaafiqiinta looga waramaya axraadtooda oo laba qaybood loogaga dhigaya kuwo waxa weeye oo xuxun iyo kuwo wanaagsan waxaa laga soo waramay dadkii reer magaalka ahay oo waxa weeye madiine joogay oo qaarna ay ahaayeen dad mu'miniin oo asxaabu rasuulillah ah qaarna munaafiqiin ay ahaayeen asxaabta ku dhex jira. Markaasi axraabta iyagana sidaas inay u qaybsamaan baa ilaahay noo sheegaya. Marka alla wuxuu dhahay waxaa kamid ah mid ilaahay iyo yowmul aakhir rumaynaayo haddana wayatakidu ka yeelanaya maa ka yunfiq oo bixinaayo waxa oo fii sabiilillahi oo ku bixinaayo xoolahaas jihaadka lagu bixinaayo ilaahay daacadiisa qurubaatin qurubaad ka yeelan macnaha qurubaatin weeye qurbaan yaala ka yeelanaya oo tuqarudu udhaweynaysa cindallahi laftiisa waxyaabaha uu bixinayone qurbaan ilaahay subxaanahu watacaala u dhaweeya ayuu ka dhiganaya taas ayuu ka dhiganaya qurubaatin ud ilaahay qurbaan yaalo oo markaasi kuwa loogugu dhawaado weeye cindallahi laftiisa qurubaad oo waxa weeye tuqaribuhu ila allahi weeye ilaahay subxaanahu watacaala u dhaweynaysa saasaa la leeyahay. Marka hadda qurubaad baa la yidhi markaas waxaa qurubaad loogu magacaabaa la yidhi annahaa tuqaribu lcabd baa la yidhi waxaas ilaahay daraadiis loo bixinaayo addoonka ayay waxay u dhaweynaysaa qurbaankaasu ilaahay rilihiisa weeye. Macnuhuna maahanaa la yidhi anallaha fii makaanin ilaahay inuu makaan joogo nafaqaduna waxa weeye makaankaasi inuu geyhayso ilaahay makaan loogu tagaayo iskaliya macnuhu taas maa wey taas ilaahay mustaxiil ay ka tahay subxaana watacaala. Ee waxaa laga wadaa addoonka ayuu hillaha ilaahay subxaana watacaala u dhaweeysa taasaa laga wadaa ho ilaahay markuu addoonku wax bixiyo ilaahay subxaana watacaala raali buu ka noqonayaa. Marka qurubaadku waxa weeye wax ilaahay loogu dhawaanayo waa wax ilaahay subxaana watacaala qofka raali uga noqonayo ayaa loola jeedaa ee ma ahan macnuhu cid markaasi waxa weeye ilaahay makaan uu joogo ee ina kaxaysa makaankaasi uu geyrku taasi caqiide islaam maha iyo wasalawaati rasuuli ow dhowdahay wa wasiilatan mid lagu gaaro wixii la bixinayo wey oo daacad ahay ilaa salawaati rasuuli ilaa dacwaati rasuuli rasuulka ducooyinkiis maxaa yeele rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa u ducaynayaa ducadiina marka waxay noqonaysaa wasiilay noqonaysaa hoo ducada qofkaan rasuulku u ducaynayo qurbaanka uu bixinayo ayuu ku gaarayaa iyo wa salawaati rasuuli wa wasiilatan mid lagu gaaro ilaa salawaati rasuuli ilaa dacwaati rasuuli rasuulka ducooyinkiisa lagu gaaro ana dacwaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu gaarayaa daacadaas weeye sadaqaha la bixinayo waxay waa tilo ay maaragtay waa u noqonayaan ay markaasi qofka gaarsiinayaan ducada nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele nabiga xoolihii markii loo geeyo nabiga xoolihii waa ka ducaynayaa wasiiladii markaas ducadaas lagu gaaray oo nabiga ducadiisa maqbuulaa ayuu noqonayaa qof kasta oo ahlu khayra oo hadda waxa weeye ducadiisa la aqbalayane haddaadii waxa weeye maaragtay wax loo geeyo ama wax la siiyo sidaasoo kalantood ayay ayagana wasiilo unoqonaysaa waxaa laga wadaa nabiga dacwaadkiisa weeye maxaa yeele rasuulku calayhi salaatu wasalaam alwaasidatu lcudma fii kulli nicmatin weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waasido oo weyn waaye oo u dhexeeya ilaahay iyo addoomankiisa weeye nicmo kasta marka waxaa waajiba in nabigu calayhi salaatu wasalaam camal kasto ilaahay loo samaynayo nabiga laga fiiriyo maxaa yeele ilaahay wuxuu nagu addoonsaday nabigu calayhi salaatu wasalaam inaanu ku tawasulno oo ilaahay wuxuu dhahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkumullah nimankii maaragtay yahuudda ahay markay yidhaahdeen naxnu abnaaullahi wa axibaa'uhu waxaa nahay annagu ilaahay ilmihiisi iyo axbaabtiisi waa nahay ahlu ridwaanihi waa nahay markay yidhaahdeen rasuulkana calayhi salatu wasalaam ay beeniyeen iyo nimankii mushrikul carab markay yidhaahdeen maa nacbudu lasnaama ilaa xubban lillaahi liyuqaribuuna ila allahi zulfa asnaamtaan una caabudayno ilaa jacayl ilaahay aanu qabno mooyaane alla inay noo qaweeyaan doonaynaa markay dhaheen rasuulkina ay beeniyeen ayaa ilaahay saas uu dhahay haddaad waxaad u tirahaa nabiga layidhi haddaad alla jeceshihiin oo run idinka taha doontiinba weeye aniga isoo raaca markaasaa ilaahay idin jeclaanaya marka rasuulka raacidiisa asaga la raaco waxa weeye asagu markaasi waa sido weeye qofka hadduu rasuulka uu ka raacino ilaahay waan rumeeyey rasuulkana iska dhaaf waxba laga soo qaadi maayo maxaa yeele rasuulku calayhi salaatu wasalaam asagu wuxuu yahay ummadda ilaahay iyo ummadiisa ayuu waasido u yahay albaabkii rabbiga loo maray uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii rasuulka diida ama xaqirane waxa weeye allana maaragtay waxba ilaahay subxaana watacala kiisa uu ka yahay ma jirto wax ilaahay uu ku gaarayna ma jirto rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa waasido ah axaadiista iyo qur-aanka nusuusta ayaa ilaahay ku caddeeyey rabbiguna uu ku caddeeyey qofkii marka sheegta annahu yasilu ila allahi tacaala qofki ilaahayaan gaaraya dhahaya asagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waasido iyo wasiilo ka dhiganin waxa weeye qofkaas camalkiisu waa hoogay waana khasaare ra'yigiisu weeye maxaa yeele caarifka la yidhaha ibnu mashiish waxau dhahay walaa shaya ilaa wahuwa bihi manuudun ou dhahay in lowla lwaasidatu ladahaba waxau dhahay shay ma jirou dhahay ilaa waxa weeye shaygaasu nabiga calayhi salatu wasalaam ayuu ku xiran yahay wax walba nabigay ku xiran yihiin haddaa marka waasidada nabiga calayhi salatu wasalaam yahay uusan waasido nabigu ka ahaa lahayn shaygaas oo shay kasta nabigu waasido uusan ka ah lahayn waxa weeye maba jiri lahaynba maxaa yeele caarifka la yidhaahdo ee maaragtay asaydu lbakari waxau dhahay isagoo nabiga calayhi salatu wasalaam ammaanaya wa anta baabullaahi aya imri'in ataahu min gayrika laa yadkulu waxaa tahay nabi maxamedow calayhi salaatu wasalaam albaabki ilaahay oo qof kasta waxa weeye uu gelayaa tahay albaabki ilaahay subxaanahu watacaala laga gelaayo oo qof kasta uu ka gelaayay ayaa tahay ataahu min gayrika laa yadkulu ayuu dhahay meelaan adiga ahayna rabbi qofku uga yimaado ilaahay uu geli maayo waxa weeye rasuulka calayhi salatu wasalaam albaabka rabbiga loo maraya weeye maxaa yeele ilaahay iyo makhluuqan dhammaantooda wax la yidhaha mubaashara kama dhexayso maxaa yeele haddii aan rasuulka calayhi salatu wasalaam waasido ahayn oo cid walba iyadu ilaahay toosaan ku gaaraya la jiraa iska geli lahaado ilaahay subxaanahu watacaala rasuul ma soo madirin looma baahnaynba oo cid walba qalbigeeda ilaahay diinta waa ku sharici kariya asagoo waxaa macalin looga dhigay say jibriil ayaa waxyi la usoo celiyey oo usoo kasii khayr badan yahay asaguna waxa weeye ummaddiisi ayuu waasido wasii noqday marka diinta shoogaba waasido weeye waxa markaasi wax lagu gaarana waa waasido waasido la-aana cid wax gaari karaysa ma jirto cidi tiraha waxbaan gaarayaane waxay noqonaysa ma jirta been bay sheegaysaa nabigu calayhi salatu wasalaam albaabkii ilaahay weynaa weeye باب الله الأعظم وسره الأفخم والوصول إليه وصول إلى الله. وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام الباب إلى هي وينوي ترك الله وينوي رسولك عليه الصلاة والسلام إلا جارنه وحوله وصولا إلى الله ألا لجاروي ما عبر الله بدا حضره واحده وي حفظه حوله رسولك إيا الله كالتالة وحوله معرفة إيمانك وحدك من إيسان جريسا ما عن معنوه إذنه عليه الصلاة والسلام وحب لله إلهي وقاعي رسولك عليه الصلاة والسلام إله ما عن حبنا ما جاري لكن حوله وحاهم الوضع هايه مقام في إلهي وقاعي هو النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سوى مرأوه إلهي سوى أمر كله إن هو أمر الزينية ما إذا قد كان هدوه سوف ديده وهو أمر نقنية قد إلهي أمر فيه سديده نقنية ومركا سوى حوالي أمر سأل قد سهلين هدنه هذا قد مثل من نقن معي مركا هبدا إلهي سوى أولوه وهو ده إلهي ويتخذ ما ينفقه إلى وحب بحنا يسير رنية فيه سوى الله سبحنا وي قربات قربات وي سوى إلهي اللي هو قربات قربان وي كل وجود وارد عند الله يأسس الوجود وارد هي وصلوات الرسول رسولك بعينه رسولك عليه الصلاة والسلام وحوالي أطلنا الله وصوله وي معايا للدعاء دعاء وحا ما رسيا أيضنا رسولك عليه الصلاة والسلام أيا وصيرك وحا النبي عليه الصلاة بعيس اللي جارينه وإن مركا سوى حوالي وحلا بحيو إلهي بعيس وحوه بحيو كارهان جهاد كما في اللي جهاد هاي وطيه سبوكين في الأحجر نية بس حوالها كنوضا فسوه كان عليه الصلاة والسلام فانهروه سامرا وأدعي رسوله عليه الصلاة والسلام بس قصك السؤال وحوالي دعا لقد البقى وحلا سيئاه وإنه أسونا إلهي سبحانه وتعالى بريادتك ووحتي إنه مارتي أنه وحده إيسا أحسا سوى حسيني بس معناه وناو إيا خير وحتي بحية إيه يدعي إيا لوجة هيا أو مد إلهي فاتفع فعوي فاصا مثل لسيدا إلهي يقول سبحانه وتعالى ألا هو أيوب إلهي إنها مسقطات قربة قربوي قربة قربوي وعمارة يامد موجودة وأنا الله ورسوله فيه سؤالا أي رسول ناس ألا هو إنها تاسود إلهي قربة دواسوي والله ما هو رسول ناسه إلهي موجودة وأنا سبحانه وتعالى فيسوله بالله ألا واجرين إياه في رحمة حديثي سيجن يا بس مؤمنين فهو إلهي سبحانه وتعالى دراجي سيحب حنا يوسيس لله يحب حنا هذا نوع حوي رسولك عليه الصلاة والسلام هذا نوع حوي وسيلة مرسى سكب جنية الله وهو جنية فحمد يسوع جنبا إن الله ألنا هو الغس إن الله ألنا غفور على هدى سوي هو إلهي بك أهل داع عيسى وباسيا فحيم على هون حريسنا يوي والسابقون قوة نقي الأولون أهروا ومن المهاجرين مهاجرين هو الإله هو الأنصار أنصار هو الذين هو اتباعهم راعي إلى يوم القيامة هو بإحسان وناس راعي وعمل كود في راعي فقال الله ألا واسر هالي مغدين أنم كواس عقوبة وهل هو أيضنا واسر هالي مغدين أنم عن الله لا يوسر هالي مغدين أو الله سوالين تيسروا هالي مغدين وعد الله يهود ياري لهم أيضا جنات جنات الإله جنات كاسو سجي أجريريسي تحتها أستاذة ألم هاري لي على الإلهي فالدين حارين وكواري فيها جلوين تكواري ألد ولد على الإلهي ذلك ساسنا الفوز لي العظيم أغوين الإلهي بك هذا الحوية أصحاب رسول الله جهاد كود الأبصى ورمي سيدة الحوية إلهي دا عزيز إيوسا ونايين هي سبع إهايين أصحاب سمرك الحياة هي لبقى يضغط أو مهاجرين الأنصار مركي مهاجرين الأنصار لشيغو وحا هدنا وحاوي انتفع علي الى يوم القيامة ايا الهي اينا في دريا انتا سمرت وحاوي مآل سوضع يا الله اسكفر بوضوضع يا ايضا هبدا هبدا اسكو درجين مجان اينو كد اصحابك في درجاه مثل محمد عيسجن واصحابك درجين لان جارين الله يقول سبحانه وتعالى والسابقون سوى ما قيول الى المسدوي الاولون والا يصفين يا من المهجين والانسان والا حالين يا والذين اتبعوه من الوقوع التمتعي صبر كنا هل يالله عمر ايون قنا يا والسابقون قوة قيود إلهي الأولون أهر أو من المهاجرين حال إيهين وإلهي يو الأنصار أنصار أبها دي وحوية من كان تبعين يو لقبه وحالة قورة سريها لي بس بقى حاضر أدي لقورة جميع الصحابة سنة من تبيانية لقبه يا انت مركا سوى حوية مؤمنين هذه من المهاجرين حال إيهين يو الأنصار أنصار iyo waladiina kuwaas itabacuun raacayowna ilaahay itabacuun ilaahi waa malqiyaamati wey ummaddu waaba saddexdaas qaybood wey radia allahu allah waa ka raal nooday asxaabta maxaa lagu raacaya camalka wey camalku dadka asxaabu rasuulillahi camalkoodu ku raaca inuu qof liibaano yahay ayaa ilaahay cadaynaya marka hadda waxa weye haddii la yihaa saxaabadii la dhacniyo amase hadda dadkii ku uu waaweynaay oo ajiladaah lasii dhacniyo waxaa meeshaas ka imaanaya dadkaas inuusan qasaan khayr qabin uu waaya imaanaysa maxaa yeele ilaahay iyo waladiina kuwa itabacuun raacayo ilaahay ilaahay waa milqiyaamati weeye biixsaanin ixsaan ku raacay macnaha waxa weeye camal wanaagsan ku raacay weeye radia allahu alla waa ka raali noqday arrinkuwaas agoodow ilaahay oo ilaahay acmaashoodii u aqbalay waana ku sawaabiyaa laga wadaa ilaahayna wuxuu siinayaa axad khalqigiisa samada wuxuu ka siinay waraduuca iyaguna way raali noqdeen anu canillaahi alla way ka raali noqdeenoo sababuu ilaahay uu sawaabiyey ayagu raali noqdeen waacadda alla wuxuu u diyaariyey lahum ayaga jannaatin jannaad jannaadkaasoo ka bihi ay dureeyeyso taxtaa min taxtaana meelo kale eeda hoosteeda alanhaarigu yaalo khaalidiina xaaliinkuwa suwaanaya fiiha jannooyinkaas suwaanaya ebedan weligoodo ilaahay dalika kaasoo jannada lagu waarane alfawsu liibaan weeye alcadiim oowey wabimin duur waxaa kamid ah ilaahay xawlakum hareeriin ah oo min alaxraabi reer baadiyaasha kamid ah munaafiquuna kuwa munaafiqiin ah wamin ahli lmadiinati madiinaha ukeedane waxaa kamid ah ayagana kuwa munaafiqiin ah kuwaasoo nabaduu ku taagnow ilaahay cala nifaaqi munaafiqnimada ku taagnay hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu isku soo duuduubayaa axraab iyo maaragtay leyrkoodaba munaafiqiinta oo qaarna reer baadiye ahaayeen qaarna ay reer magaal ahaayeen ayaa ilaahay isku soo dirayaahoo in madiine hareeraheedana axraabta munaafiqiin ay jiraan madiinana ay munaafiqiin ay joogaan sidii marka horeba waxa weeye ayadoo markaasi tafsiira ilahay nooga soo waramaalkaa noolaga waramaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamin ahli lmadiinati madiine ahalkeeda waxaa kamid ahu ilaahay kuwa munaafiqiina marka horese ilahay wuxuuna yihi wamin mindiin waxaa kamida xawlakum hareerihiina markaa xasbaab ku dhacay ahlu madiina weye oo min alaxraabi reer baadiyaasha kamida munaafiquuna kuwa munaafiqiina wamin ahlin waxaa kamid ahay niman la dhihi aslam iyo asjax iyo qataara kamid nimankaasaa kamid ahay bacdu haadihi alqabaa'il weeye laakiin hadda ayagoo dhanna ma ahayne qabaa'isha sardaar kamida ayaa munaafiqiin ahay maxaa yeele hadda waxaan soo marnay in lagu ammaanayo wamin alaxraabi man yakafiru maa yunfiq qurbaati ilahi lasii dhahay laakiin bacdu ayaga kamida weeye wamin ahli lmadiinati ol ilaahay magaalada ahlkeedana waxaa kamida madiina kuwa munaafiqiina kuwaasoo nabaduu ku taagno ol ilaahay cala nifaaqi munaafiqnimo ku taagno oo iska daa'imo weeye kuwaasoo laa taclamuhum faydaan garanayna ol ilahay sayidka maxamed saahu waa khitaab nabigu laga khitaabayo naxnu annaga ayaa naclamuhum garanayna ilahay kuwaas annagaa naqaan fanucadibuhum waanu cadaabaynaa marateyn laba jeer ayaanu cadaabaynaa fanucadibuhum waanu cadaabaynaa marateyn laba jeer ma waa la kaleexaynayaa marna waa la dilayaa oo adduunyada ayaa lagu dilayaa cadaabulqabrna waa ku dhacayaa suma yuriduuna waxaa loo celinayaa ilaa cadaabin cadaab ow ilaahay cadaabtaasoo cadiim oo wey cadaab cadiim ayaa aakhirina loo celinayaa cadaabunaar weeye marka hadda labadaas qaybood oo munaafiqiintu ay tahay waa isku wada mid weeye hadday yihiin reer magaal hadday yihiin reer baadiyo dadka muminiintaana hadday reer magaal yihiin iyo hadday reer baadiyihiin iskumid weye ayagan nimankaasna hadda falleexa waa ku dhacday xadiis aan maaragtay haddii ilaahay yidhaahdo casharkeenna damo aanu ku sharixi doono nimankaas munaafiqiintaa la kaleexeeyey asagaasa casharkeenna intaasuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatu ullahi wabarakaatu wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna aadi ugu dambeeyey ilaahay wuxuuna soo yihi subxaanahu watacaala waxaa kamida kuwa hareerihiina oo markaasi lala khidaabayay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisoo madiine joogay madiine haddaas yihiin ahlu madiina waxaa hareerihiin ahudha ilaahay kuwa reer baadiya oo munaafiqiin ahudha ilaahay madiinada aada joogtiina ayagana waxaa weeye munaafiqiin ayaa ayagana ku jiro oo waxaa weeye kuwa reer munaafiqiina ayaa kamid ahudha ilaahay kuwaasoo waxaa weeye isku darkoodan munaafiqnimada ku taagnay oo iska daa'imay oo aadan garanayna u dhahay ilaahay annaga ayaana naqaana waana cadaabaynaa laba jeer ayaanu cadaabaynaa oo marna waxaa weeye waanu saleexaynaynaa ama waa la dilayaa adduunyada iyo maaragtay ku dhacaysaa cadaabulqabr baa ku dhacaaya marka hadda amuurahaas oo dhan ayaa maaragtay waa qabta karaya nimankaas oo holay cadaab muhirayaal weeye marka hadda waa la yidhi axkaamta islaamku waxay ku socotaa daahirkay ku socotaa. munaafiqiintana mar haddii waxa weeye islaamka ay daahirka muujisanayaan lama cadaabaayo mana la qafaalaayo. marka hadda falleexadaani maxay kaa layidhi? waxa weeye falleexadaani waxaa la yidhi maalimay dhacdayo rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxa uu ka bixiyaa layidhi masjidka uu ka bixiyey. xadiiski soo aroortay oo uu wariyey saxaabiga la yidhahdo cabdullahi ibni mascuud ayaa wuxuu dhahay rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam ayaa noo khudbo akhriyey, alla ayuu mahadiyey, alla ayuu saaleeyey, markaasuna waxau dhahay ina minkum munaafiqiina, waxaa idinku jira munaafiqiin baa idinku dhex jira. faman samaytu falyaqum, qofkaan magacaaba ha istaago. markaasuu nabi wuxuu dhahay yidhi qum yaa fulaan fainaka munaafiqun, hagabow istaag munaafiq baa. xataa samaa 36 ilaa uu ka magacaabo rasuulka calayhi isalatu wasalaam 36 masjidka nabi calayhi isalatu wasalaam lagu istaajiyo. marka hadda munaafiqiin waktigaas iyagoo ahdiga nabiga lagu jiro oo masjidka rasuulka calayhi isalatu wasalaam masaajidda kuwa khayrka badnaay kii labaad ah ay joogaan ayuu saas ahayeen, ma baalku wey marka maanta maxaad malaynaysaa? runtii waxaa weeye afka iska noqotay ma waxa weeye waxaa jira maaragtay ikhlaas ayaa badan, ikhlaas baa loo baahan yahay in qofku waxa weeye nifaaqa uu ka dhalsado. maxaa yeele qofka hadii munaafiqnimo ku sifeego xaalad aad iyo aada u ba-an weeye, ilaahay wuxuu dhahay ina almunaafiqiina si darasib askaru min annaar. marka waa arrin aada iyo aada u xun weeye munaafiqnimaduna waa wax ka dhiisa ma jirto gaalada caadiga ahaa karoon. marka alla wuxuu dhahay waxaa loo celinayaa aakhiro cadaab cadiima ayaa loo celinayaa, waa cadaab maarkaasi weye oo kamidgood sabaxayni. wa aakharuuna wa ilaahay wa qoomun, qoom isoo qadaro qoomkaasoo aakharuuna kaleentoon qoomkaasoo uctarasoo garton bidiyidii dinigtoo ilaahay khaladuu kuwaasi way dheheen camalan camal camalkaasoo saalixan oo suuban iyo wa aakhara mid kaleentoo sayi-an oo xun. xata allaahu alla wuxuu mudan yahay an yatuuba calayhim, alla inuu ku soo noqdo ina allaha allana kafuurun allahi dhaafo weeye raxiimun allahi naxariiso weeye. hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxaa horey u soo waranay oo ilaahay noo soo sheegay niman badan oo markaasi waxa weeye mutakhallisiin ahaay oo munaafiqiin aha ilaahay noo soo sheegay. waxaanay horey usoo dhahnay dadka maaragtay waa mutakhallisiinta u saddex qaybood weeye, laba qaybood waxa weeye waa dad mu'miniin weeye, qaybuna munaafiqiin weye. munaafiqiinka hadda waanu kasoo baxnay labada qaybood oo kalento ayaa hadda qayb ka bilaabaynaa. alla wuu yihi subxaanahu watacaala wa aakharuuna kuwa kalento ow ilaahay inkada weeye khabarku kaladuu camalan saalixan weeye haddii kalentood wa qoomun nasuu qadirto kabacdi ka sifay wa qoomun qoom, qoomkaasoo aakharuuna oo kale qoomkaasoo uctarasuu garsow dha ilaahay bidiyudin diniibtooda qartay dambigood takhalufka waxa weye ay ka hadhin qasiir oo sabuuto weye. khaladuu kuwaasi way dheheen ow ilaahay camalan camal camalkaasoo saalixan oo suuban waxa weeye jihaadkoodi weeye oo markaan ka hor ay jihaadi jireen, amase waxa weeye ictiraafka ay ictiraafeen diniibtooda weeye, amase waxyaabo kalento weeye camalka saalixa wey loo sheegaayo. khaladuu way dheheen ow ilaahay camalan camal camalkaasoo saalixan oo suuban iyo wa aakhara mid kaleento sayi-an oo xun, kaasoo waxa weye ah takhalufka waxa weye qasiirka wuxuu ka hadhay. midka kalena waxa weye acmaasha waxruurta ma jiran weeye, midkan xunna waxa weye waa jihaadka oo tabuuka uu ka hadhan weye. saasaa markaasaa leeyi marka saas weeye takhalufkooda min gayri ijrinaa la rabaa markaas oo waadixa weeye takhalus oo markaasi uur uusan jirin weeye. haddii hadda qofkii macbura uu ku qunto waama haysto weeye. iyo wa aakhara ku mid kale o ilaahay subxaanahu watacaala sayi-an oo xun iyo markaa mid kale xun, intaasi waxa weye ay isku dhahay weye camal wanaagsan iyo camal xun ay isku dareen. xata allaahu alla wuxuu mudan yahay ilaahay qodaa kuwaas oo xaqiiqaa xataaba qur-aanka iyo axaadiista xaqiiqo weeye. xata allaahu alla wuxuu xaqiiqa ku yahay an yatuuba calayhim, inuu ku soo noqdo oo toobadooda aqbalo. ina allaha allana kafuurun allahi dhaafo weeye raxiimun allahi naxariiso weeye. aayaddan hadda waxaa la sheegaa waxay soo gashtay ninkii la dhihi jiro abiiniyaabo aynu soo mari jirnay suuratu lansaal weeye iyo jamaaco kalentood. nimankaas waxa weeye naftooday xirin baa layidhi oo masaa-idka siyeerkiisa isku xirin markii uu soo gaartaa la yidhi waxyaabaha kusoo dega aayadaha ah kusoo degay dadkii mutakhallafiin tahay oo qaswada tabuka ka haran weeye waxayna ku qaarteen baa layidhi inaan ida aysan furayn ilaa nabiga mooye. Markaasaa nabigu furay baa layidhi, nabigaa furaa layidhi. Abuu Niyaad waxaa la yidhahdaa Rifaacatu ibni cabdilmundir oo dhahaa abu sufur kamid ahay baa layidhi, naftiisa ayuu maaragtay xuray baa layidhi, laba iyo toban habeen ayuu xuray baa silsilad oo adagu isku furay. Gabar ayuu lahay baa layidhi markaa saaadda u furtay qalaawi xaajada wey, laakiin suuratul ansaar aan kusoo marana. In markaasuu aayadu naftiisa uu xiray mid suuratul ansaar aan kusoo marna, markaa bisaar qurayro markii arrintoodii aan soo marayna ilaa markaasi waxay soodhigiisa ay kasoo degtay. jamaacadan kaleta waxaa lasa toban bay ahaayeen, sideed bay ahaayeen, shan bay ahaayeen, saddex ay ahaayeen, ilaha ku cilmi la weyn. Rasuulkuusa hareen baa layidhi markaasay salaayeen baa layidhi markii ay hareen ka bacdi. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu madiine kasoo gaay ayuu maxay ku dhaarteen baa layidhi inay naftooda siirinka masaajidka isi xiraayeen sidaa nabigu ahayn aysan ka furi karin wey oo nabigu u furaayo. sidii yeelan baa layidhi rasuulku markay soo noqdaa layidhi ou arkay baa layidhi ayuu wuxuu dhahay baa waxay nima kaano markaasa waxaa layidhi nima kaano aduu ka hadlay rasuul arko allow waxayna ku dhaarteen baa layidhi inaysan naftooda xarkaha ka daynin ilaa adigu aad ku furaysid oo aad ka haal noqonaysid. markaasuuna waxau dhahay waana aqsimu billaahi ana waxaan alla ugu dhaaranayaa inaana furaynin inaana cudur daaraynin ilaa layga amraa inaan sii deeyo. markaasa aayaddan soo degtay markaasuu nabigu u cifray xarkii inuu ka furaa layidhi. markuu ilaahi yihi casa allahu an yatuuba calayhim in allah qafuur raxiim. hadda nimanka kaleentoodo kacab ibnu maalik iyo hilaal iyo muraara gooni waaye ayaguna taasa noo imaanayaan kuwa. marka allah wuxuu dhahay markii aayaddan uu soo degtay kud qaadayna ilaahay jeeska maxamed kaahow min amwaali maaliyaalkooda sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqadaasoo tudahiruhum aad ku dahiraysid watuzakiihim aad ku ziyaadinaysid bihaa sadaqada wasalli u duco wayna ilaahay calim kartooda ina salawaatika ducayaalkaagu fasanun raxmad ayay ilahan ogan yihiin. ina salawaatika ducayaashaagu ducayaashaagu fasanun raxmad ayay ilahan ayaga u tahay. wallahu allana samiicun aday maqlaayo weeye addoomankiisu waxay ku qawlaayaan calimun aday ku cilmi la weeye addoomankiisu waxay salayaan un ilaahay. marka hadda aayadda tan ee waxaa la yidhi markii aayadda haddaynu kasoo baxnayo nimankaas toobadooda lagu aqbalay ilaahay uu sheegay ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaddan loo waxyay baa layidhi. markaasuu dhahay alle khud qaad min amwaalihim maaliyaalkooda ka qaad wax kamida mintaan waa tabciyaaday saasaa marka leeyi khud bacdal amwaali weeye amwaalkii dartood ka qaadaa leeyi alla fii rajuu canha lilahi rasuuli ilaahay daradiisa u bixiyeen wey oo waxaa la sheegay baa layidhi markii waxaa weeye ayaga aayaddaas aan kasoo baxnay si soo degtaa layidhi oo nabigu xarkii uu ka furay ayay nabigu u yimaadeen baa layidhi. markaasuu waxay yidhahdeen rasuul allow tani waa maalyaalkayn waatan maalkayn maalka aan kaaga harnay ee nafugliya waatan ee qaaday yidhahdeen sadaqayna yidhahdeen nuguna dhahirey yidhahdeen oo nugu dhahir ilaahay subxaana tadima dhaaf noo weydiin. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam aniga layma amrinoo dhahay maalkiina inaan waxba ka qaado dhah markaasa ayaddan sii dartay min amwaalihim sadaqatan wey marka hadda kud min amwaalihim sadaqatan ma ahan waxa weeye inay markaasi si toosa uga waranaysa jikada faralka ee tawdisiirkoogu saasay ahayd nimankaasna hadda maalkooda waxaa laga qaaday marka ilaahay wax sikaa ma ahaynin ee sadaqa caadiya ayuu aheeday ayaguna saasay u keenay. marka hadda saasaa laga wada rasuulkiisa ilaahay wuxuu leeyahay khud yaa muxamed bacla amwaalihim weeye sadaqatan cala kownika mudaahiran lahum biha wamuzakiihim biha weeye tasyiid macnaha tamyo weye markaasi ku ziyaadinaysa iyo bisaabu axdiha khayran macnaha qofka hadday sadaqo dhiibo waa ziyaadayaa weeye sadaqada sideedaba hoos loogu ka imaayo qofku hadduu sadaqo dhiibo waa ku ziyaadayaa qofka sadaqada hadii laga qaado adoo isagu uu dhiibo sadaqadaasi waa ku ziyaadayaa. maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu u dhahay khud saqaad min amwaalihim maaliyaalkooda xaggooda sadaqatan sadaqa saqaad sadaqadaasoo tadaahirun aad ku dahiraysa horta sadaqadu qofku way dahiraysaa oo waxay ka dahiraysaa jumustay ka dahiraysaa. maxaa yeele nabigeenu waa kii calayhi salaatu wasalaam asadaqatu tadfi'u lkhabi'ata kamaa yudfi'u maau naar sadaqadu wixii ay buhisaa ay baabi'isaa weeye waxay baabi'isaa asadaqatu tadfi'u lkhabi'ata u dhahay dunuubta kamaa yudfi'u lmaau naar sida waxaa weeye biyuhu dabka ay u damiyaan oo dab waxaa weeye helcaya markii biyo lagu shubo dabkaasi waxaa weeye waa baqsinayaa sadaqaduna waxaa weeye qofku markuu sadaqa bixiyo dembigiisa ayay ayadana baqtiinaysaa. sadaqadu saasi iweynta waxa la heli kara maa. haddana ilaahay mari wasi zakiiya aad ku diyaadinaysid qofka waxaa weeye markii sadaqa laga qaado waa diyaadayaa qofka, sadaqadaa lagu diyaadaya. taasaa markaa loola jeedaa. haddana ilaahay mari subxaana watacaala waxaa la sheegaa layidhi maal kuyidi sirisoonagu ka qaaday cirkaasi u sadaqayaa layidhi ayadoo kafaaradii musadi looga dhigayo waxaa laga qaadaa haa layidhi aayaddaas qofku yidhahda maali sadaqati fii sabiillaahi qaymu fuqaraa'i waxaa kaafinaa yaa layidhi sirisaa layidhi laakiin hadda madhab kasta maahana madhabka maalikiyada waa seen axsaama aayadda cumuumkeeduna wuxuu keenayaa sadaqo mid waajiba iyo mid manduuba weyn. haddana markii ilaahay saas uu dhahay wuxuu yidhi wasalli u ducay sayska maxamed kaahow calin farkood u ducay oo sadaqada markaa ka qaado u ducay weyi wasalli calayhim u ducayow dhowlaahay maxaa yeele dhowlaa ina salawaatika ducayaalkahu fakan raxmad weye oo lahum ayaa usugnaatay ilaahay. ducada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa raxmad weeye, waa dhumaaniina ayuu utahay laga wadaa oo markaas iyo toobadeedii in la aqbalayo qofka nabigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam waxa weeye wixiisana waa la aqbalay, isla markaasina waxaa imaanayo markaas uu helayaa in ilaahay subxaana watacaala uu ku sawaabiyo. haddana waxaa weeye dhumaanina ayay u noqonaysaa ina salawaatika sakan lahum wey wallahu alla yidhi ilaahay samiicun alihi maqlaya weeye aqwaasha addoomiyisiisa caliimun alihi ka-imila weeye axad walba wuxuu ku sugan ilahay caalim ayuu ku yihi. marka haddaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam marka uu noolay ayaa waxaa la yidhi wasalli calayhim ina salawaatika sakan lahum. hadda marka maxaa leeyahay markaasuu arrinta ku ekeeday la arrintaa xadaasu rasuulahi ahaaday laakiin bacda wafaati yaa la yidhi waxaa la yidhi fa ducaau khaliifati yaquumu maqaama ducaai nabiy waxaa la yidhi khaliifka ummadda ducadu markaasi waxa weeye uu duceeyo waxay qumaysaa maqaamkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay qumaysaa, ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam kiisahay maqaamkeediiay qumaysaa. haddana waxaa la yidhi acmaasha rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xadiis saxiixa soo aroortay waa loo bandhigayaa, subax iyo galab ayaa loo bandhigayaa. haddii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay dhahay haddii aan khayr ku arko acmaasha ummadeyda ilaahay yaan ku mahadinayaa, haddaanan ku aragne ilaahay yaan bimidhaaf u weydiinayaa. oo ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam mar walba way socotaa xayan wameyta weeye, maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida axaadiis saxiixa soo aroortay ducada nabiga waxaa dhihi lahay waxaa loo bandhiga acmaasha ummadiisa acmaashood ayaa loo bandhigaa weeye. maxaa yeele nabigeena wuxuu yidhahay xayaatii khayrun lakum wamamaatii khayrun lakum, waxa weeye nolosheydu khayr ay idin tahay, geeldayduna khayr weeye. tuhadu calaya acmaalukum acmaashiina ayaa laysoo bandhigayaa fi sabaaxi waalmasaa'i, waxaa laysoo bandhigayaa galab iyo subax weeye. oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam acmaasha ummadiisa galab iyo subaxaa loo bandhigayaa. kun wajadtu khayran ou dhaha nabigu khayr haddaa helo xamidtullaaha ilaahay yaan ku mahadinaya, haddaan ummadeydiiyo markaas camal fiican samayso aan arko ilaahay yaan ku mahadiyaa. wen wajadtu haddaan helana suan xumaan haddaan ku helo dadkii camalkiisii xun ayaa arkay istakfartu lakum uda nabigu ilaahayn dimidaas idin weydiinaya. marka meeshaas maxaa ka cad rasuulka calayhi salaatu wasalaam xayaatadiisan inuu loo ducaynaayey bacda mowtiin inuu loo ducaynaayo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wixi aanu ku haysanay xayaatadiisa waxa weeye bacda mowtiina waanu ku haysanaa. waxaa naga maqan waxa weeye hooyadiisa oo maxsuuska helay ayaa naga maqan iyo jusadiisina hortaa inoogo inta kalantoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam nagama maqna. waxaan waxba laga soo qaadayni culimadu yidhaahdeen qof baadiyoobay oo iisay waxaana ka tegay arrintaas war karaaqteeda sheegaayo. maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam in acmaasha ummadiisa loo bandhigaayo kulli axaadiis saxiixa ay ku taala badankeena weyn. nabiguna calayhi salaatu wasalaam ummadiisa inuu dibidhaaf u weydiinayo isaga ayaa sheegay, haddii camalkeeda wanaaga uu ku arkana inay ilaahay uu ku mahadinayo isaga ayaa sheegay. hadda markuu arrintaas naga un bacda mowti weeye markuu noolayna hadde asaaga ducaynaayo haddana ducadu waxaa qaadanaya oo ducaynaya khaliifka markaasi khaliiful umma ayaa ducaynaya ummadda khaliifkeeda ayaa ducaynaya. oo markaasi waxa weeye qofka ducada soo qaaday sadaqada amase isaga waxa weeye maamulkiisa uu ku socoto isaga waa ducaynaya. أرمى عليه موسم الثانين والإله أما الله ألا هو ألا يقبل التوبة تقبل إنه أقبل عليه أن عبادي أبو مسيح أقبل عليه أرمى عليه موسم الثانين أما الله ألا الإله هو ألا يقبل التوبة تقبل إنه أقبل عليه أن عبادي أبو مسيح أقبل عليه إذا يأخذ الصدقات صدقوه كان أفق عليه معنى أقبل عليه أيضا يو أما الله ألا هو التواب عليه توبة بيئيه وعليه أبو مسيح فتوب أقبل عليه فتوب أقبل عليه الرحيم عليه نحيث إنيه إستفان تعمل كواه لتقوي هاوي فتوك اللي قال له هاني وهو وددك إن توبة لجوه يوي إيه صدق إنا بحيان لجوه يوي ألا يعود هوي ألم يعلمون يسد السنين أما الله ألا هو ألا يقبل التوبة توبة مثل أقبل عليه أن عبادي أبو مسيح فأقبل عليه ويأخذ الصدقات صدقوني كان شق هذا المعنى فأقبل عليه يو أن الله ألا هو التواب عليه التوبة أقبل الدوئي هاي هو أبو مسيح فتوبة أقبل الرحيم عليه محرس إليه هذا الله سفيه سبحانه وتعالى يقول حيث له الإلهي وحيث له الإلهي منافقين تأمر بس كيبان بوهي يعملوا عمل فلا وحادون كان فسور الله ألا وأرسيا عملكم عمل فينا الله وأرسيا ورسول إليه رسول فيكم وأرسيا والمؤمنون مؤمنين وأرسيا وستردون وحانا الذين أردونا بحث القيامة إلى عالم الغيب قلت الله في علم قلت يوصي هذا سوحا مغضى فينبيكم بأن الله وإذن وهموا بما في كنت والآتين تعملونك وعمل فضل هذا يقول سبحانه وتعالى لا يقول له سبحانه ورسول فيكم وكبها يقول حاكر هؤلاء إليه سيدك محمد تهو وما كانت المنافقين في السكر هذا أمروا عليه بس بما ينتيس اعملوا حمل كلا واحد يقول فين سماهي بس هذا واحد يقول بالي واحد عظيم وي يقول سيئل هاي بكة ضائعينك وإلا يرسل فيك أبيع هاي يقول سيئل هاي بكة عصادة وإلا يرسل فيك عاصن هاي معنى الحيوية حمل كلا أيها كائنون وي اسكينا أن توبتين كبرنه يو أيها الناس تجي هذا عموما وي ما يكيد تنحى دونتان ومن خير خير هوي سوى حوي ليدي سوى جاسية توبرة وي أما سترى او بي سوى جاسية ولا من أقال وي أما سوى الله يجن أسيها باب ما رسيها كتوبة كنفا بارك الله ورنا سبحانه وتعالى وهي أسرى هيد الله اعملوا عمل سرى فسير الله الله وأرسيا عملكم عمل فيني إله وأرسيا فإله يأمل فينا يا كوبا يا ويوانا إذن تجا فينا يا ورسوله إليه رسول في سنة وأرسيا معايا العبد رسولك أرتديك أعمى شاب الله ببقى يا رسولك عليك أستاذا تومعين والمؤمنون مؤمنين كما وأرسيا كما غنى إصابرك مؤمنين فوصول ذلك الجزاء وي ومرك أسيح وي وهم غنى إما فرح إليه وصروا بين أهل الموقف عليه ومرك أكثر حد إيمانة إنه هلان وأكثر مؤمنين كأنغط كثت ما رفيا موقف كمحسسة ونجيه لحديثة إن مرك أكثر حوية عمل كوبي أرسانه ونسره كفر حاوي بك مرك أكثر حوية عليها غير كوبا أن حزن إيه مرك أكثر بلاي وصد عضو والمؤمنون مؤمنين كأنه أرسى عنه الإله سبحانه وتعالى بك هذا الله يدعى عن رؤية أن تبع هذا القيب هذا يأكل الدرمي وي رؤية الإله الوحل من المجران فهو الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين كما يستمد معه وستردون وحى الذين علم يهود إله ما علمت قيامه إلى عالم الغيب غير الله في علم ذلك إيه وشها وسوحى مغضوح حاضر الله في أعلى الذين علم إياه فينبيكم بالنوائل ورميا وما في كنتم على هاتين تعملونك وعمل صلاة فعل عمل فسين الذين ورد وارد في جاسين إياه وآخرونك وكلا أن تعلو إلهي فقدت مركا ثم تخلفين تعتمد مرجعون والآخرة لأنه الله لي أمر كيسا والآخرة إما يعذلهم الله إني عذاب من حيث إيه وإما يسوي عليهم الله إني كسوم غوصة ضرورة أقبله والله ألنا عليهم أليس علمي خلق ليس حكيم ألي صلت نور أو تنعين عليك أبدا وحيوي لبقي ومتخلفين توانسومه مناسبين توانسومه أشرة ونهره فهو مركا فيما أسوى حسو العشر كعشر سوريين فلذي مركا فيه هواي المؤمنين تهي فمنك مركا سأوي بجباهي أو تجري ayagana kubadood aqbalay ayaa ku jira qowlkii saddexaado ayaguna muminiin ah ninka la yihaha maarata iyo kacb ibnu malik iyo hilaal iyo muraara saddexdaas nin weeye toobada hadda suuxu tawba lalihaane toobada nimankaas ayaa laga wadaa weeye xadiis oo dhaadheerna uu kusoo adato xadiiska kacab oo dheeraay ayaa isaguna ku waramaayo oo xataa markaasi insha allahu tacaala quraaxdana way dhigayaan kutubta axaadiistana way dhigayaan waaweyn iyo kuwa yararbeh alla markuu nuuri subxaanahu watacaala wa aakharuuna kuwa kaleentoodow ilaahay oo min almutakhalasiina weye kuwa la gadaal mariyo kamid ah murjauna ud ilaahay amise murjauunana waa la ahriya waa la akhirayo ahoo dib ayaa loo dhigaya ahoo ilaahay toobadaa dib loogaga dhigaya liamrillaahi ilahay amarkiisaana dib loogu dhigaya wey oo ilaahay subxaana watacaala amarkiisa oo ilaahay isaga uu doonayo nimankaas laga doonayo ayaa ayaga toobadee dib loo dhigay imaa yatuubu calayhim alla inuu ka imaa yucadibu maan inahay alla inuu cadaabo maxay tahay masalanna waxaa weeye in ilaahay uu jira bilaa toobatin wey imaa yucadibuhum alla inuu cadaabo maxay tahay iyo wa imaa yatuubu calayhim alla inuu kusoo noolo toobadooda aqbalo labaasay mid noqonaysaa weye laakiin toobadeen ilaahay waa aqbali doonaaho waxaan u imaan doonta wacala salaasat aladiina kulisuu xata idaa laaqad calayhim alardu bima raxibat walaaqad calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allahi ila ilayhi tuma taaba calayhim liyatuubuu ina allaha huwa tawaabu raxiim ayaddaasna insha allahu tacaala waa ku tegi doonaa ayada iyo macnaheeda iyo wa imaa yatuubu calayhim alla inuu kusoo noqdo toobadooda aqbalo labadaasay mid tahay marka taas ayaa ayaga dib loogu dhigay ilaahay doonis uu ayaga doonay waxuu ka doonay wallahu alla ud ilaahay caliimun alleyku cilmilayayo khalqigiisa oo ilaahay addoomankiisa isaga ayaa yaqaan qolo walba sida uu yeelaayo asagaa ilaahay caalimka ah weeye xakiimuno ilaahay wuxuu dhahay wallahu alla ud ilaahay caliimun alleyku cilmilayayo khalqigiisa xakiimun alley kala sugan weeye waxa u sancaynaayo oo shay walba ilaahay subxaanahu watacaala mahalkiisa uu dejinayaa wax markaasi bilaa maxal dhacayna ma jiraan weeye oo sancada ilaahay kamida weeye marka dhibankaana waa insha allahu tacaala saddexda noo imaan doonto aan sheegi doono oo maaragtay muraare ka ibnu rabiic iyo kacb ibnu maalik iyo hiyaal ibnu umayata weeye nimankaasi way takhalluseen wehsi ayuu ku takhalluseen iyo ayagoo raaxa uuka yeye munaasibnimana kuma aysan harin baaleeyi ayagu haddana ma aysan cudur daaran ma nagu cududaa ila maskiin baaleeyi sida qoyska ogaaday marka nabigeena calayhi isalatu wasalaam arrintooda qonton habeen ayuu jeejiyaa la yidhi dadkibaa ka haajiyaa la yidhi ilaa markaasi toobadooda ay ka soo degto marka nimanka noocaasa ayagana waxaa looga waramayaa si gooniya ayaa looga waramayaa axaadiista kusoo aroorsane xadiis dheer oo xadiisu kacab la yidhaha oo kusoo aroorna waa jiraa oo isagana markaasi xadiiskaas qofki akhristaahuna uu garanaayo xataa xadiiskaas riyaalu saalixiinka xataa waa dhigayaa oo waa xadiiska ugu dheerba marka ayaga waa la akhiray toobadii waa laga akhiray amar ilaahay subxaanahu watacaala liamrillaahi fihim weye bimaa shaa ishaa weye imaa yucadibuhum mayd ilaahay alla inuu cadaabo iyo wa imaa yatuubu calayhim ilaahay inuu ka tooba aqbalo cadaabidda waxa weye dadku inay markaasi tooba la-aan idhintaan toobada haddii waxa weye ilaahay toobadooda aqbalay iyaguna toobo keenaan weye labaasay mista marka labadaasaa uu mid lagu sameeyaha leyi laakiin waxa weeye ilaahay toobadoodu aqbala taasaana noo imaanay wallahu alla ud ilaahay samiicun alle maqlaaya weeye caliimunaan ilaahay alle ku cilmi la weeye khalqiisa oo mid walba sida uu yeelaayo qole waxa weeye waaba la cadeeyo munaafiqiin ahay qole toobadoodu waxa weye horaan laga aqbalay qoladaa majidaa loo dhigay arrintaasi waa cilmi rabbaaniya weeye oo ilaahay isagu cilmigiisa u yaqaano haddana ilaahay sow walba maxalkiisa uu dejinayaa marka insha allahu tacaala casarkeenna dambe ayaana kusii bayaani doonaa wixii ka dhiman casarkeenna intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu